jest takie łatwe. Pozory drag tu jak pułapkę, masz zagadkę. Weź rozpoznaj CSV, szoma co fakt. Wszystko od razu widać, we wszystkim iluzja zdradliwa. Wiem, że życie bardzo lubi oszukiwać. Pozory, które mnóstwo osób stwarza. Na co dzień wredne skurwysyny, a w niedzielę do ołtarza. Sznurem, PM81, Veno, wszyscy chórem. Pozory, nimi głowy se nie truje. Czujesz, jestem typem człowieka. Mam coś powiedzieć, ale prosto z mostu, po co czekać? Bo po co inni ludzie mają się łudzić? Jestem wolny od pozorów, rąk nie muszę brudzić. Skupić się wśród ideałów i przekonań? Raczej nie, plusy i minusy dużo doznaj. Pamiętaj, że pozory nie zawsze kują w oczy. Pilnuj się, żeby cię nikt nie zaskoczył. Nie wszystko jest takie łatwe, pozory traktuj jak pułapkę. Masz zagadkę, weź rozpoznaj CSV, szoma co fakt. Nie wszystko od razu widać, we wszystkim iluzja zdradliwa. Wiem, że życie bardzo lubi oszukiwać. Wiele rzeczy obok nas, widzisz je przez cały czas. Myślisz, że je znasz, a to atrapa. I naprawdę ciężko jest się w tym połapać i odnaleźć fałszu żarno w rzeczywistości, w której dawno nic za darmo nie ma. Wiele rzeczy zwykła ściema, ludzie kopią się w problemach przez pozory. Naprawdę często wszystko się pierdoli, trudno. Myślałeś, że trafisz do celu, było pudło. Tak jak w statkach, tak jest w bardzo wielu sytuacjach. Coś wygląda normalnie, w rzeczywistości to pułapka. Omijać je, to tylko jest w teorii prosta. W praktyce trening czyni mistrza, w każdym rzemiośle. Więc się muszę zbierać do kolejnych drzwi życiowych klucze. Chcę się nimi posługiwać, tak jak rzeźbiasz swoim dudę. W końcu nie wiem, jako młody uczeń patrząc na świat chory, czy uda mi się wygrać, czy to może też pozory. Czy to może też pozory. Nie wszystko jest takie łatwe, pozory traktuj jak pułapkę. Masz zagadkę, weź rozpoznaj CSV, szoma co fakt. Nie wszystko od razu widać, we wszystkim iluzja zdradliwa. Wiem, że życie bardzo lubi oszukiwać. Pozory, pozornie wielu ludzi wiele rzeczy pierdoli, ale tylko pozornie, bo gdy zostają sami, ukrywają swoją twarz za swoimi dłoniami, zasypując się myślami nad tematami, które mimo tego, że dokładnie ich się tyczą, twierdzą twardo, że o nich nie myślą, z nimi się nie liczą w ogóle. Jak myślisz, tak mogłeś, teraz na nich patrz. Uliczy zabijaka, w domu w rękaw matki płacz. Szkolny kują na wieczorem, skurwysynu płacz. Płacz, płacz, płacz, płacz, bo cię skurce ołem, teraz to pojąłem. Oni się boją pokazywać to, co naprawdę czują, bo nie wiedzą, czy dobrze reagują, odbierają. Różne rzeczy odpierają, pomoc nie zaprzeczysz. Taka kolej rzeczy, powiedz, dokąd to prowadzi. Sam na pewno nie dasz rady, nie dasz rady. Nie wszystko jest takie łatwe, pozory traktuj jak pułapkę. Masz zagadkę, weź rozpoznaj CSV, szoma co fakt. Nie wszystko od razu widać, we wszystkim iluzja zdradliwa. Wiem, że życie bardzo lubi oszukiwać. Człowiek stwarza pozory, boi się, że życie przegra. Udaje twardego, choć nie jedna chwila wredna w życiu jego była i jakiś etap zakończyła. Chociaż wewnętrznie kipi cały czas jak gejzer, to na zewnątrz nie da się go przejrzeć na wylot. Pozory mylą i z tą świadomością wszyscy ludzie żyją i coś kryją w sobie. A na co dzień tyle pułapek jest ukrytych w każdej dobie, że nie można ich zobaczyć za pierwszym spojrzeniem. Niech to będzie ostrzeżeniem, przypomnieniem o nich. Pozory, pamiętaj o nich, to przed nimi się obronisz. To przed nimi się obronisz. Nie wszystko jest takie łatwe, pozory traktuj jak pułapkę. Masz zagadkę, weź rozpoznaj CSV, szoma co fakt. Nie wszystko od razu widać, we wszystkim iluzja zdradliwa. Wiem, że życie bardzo lubi oszukiwać. Nie wszystko jest takie łatwe, pozory traktuj jak pułapkę. Masz zagadkę, weź rozpoznaj CSV, szoma co fakt. Nie wszystko od razu widać, we wszystkim iluzja zdradliwa. Wiem, że życie bardzo lubi oszukiwać.